राम राम श्रद्धे समझे श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2058 28 फरवरी 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम से पढ़कर सिद्धांत मिलेगा नहीं। वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम और विश्लेषण करें तो मिलती है छुट जाती वो चीज हमारी नहीं होती। पक्की बात एकदम सच्ची है जो बनती है छुट जाती है हमारी देवी वो हमारी होती नहीं होती नहीं होती नहीं हमारी वो है मिली हुई है बिल्कुल है ही नहीं साथ में साथ में कभी तो साथ सुनी जी यार ये माइक दूसरा लगाओ की आवाज बहुत कम आ रही है वो बस हमारी इतनी बात है और उस बात कोई संदेह नहीं कोई संशय नहीं सर्वेन्द्रिय गुणावासम सर्वेन्द्रिय विभजितम अश्वतम सर्वेन्द्रियम बहिरंदर से भूतानाम शरम सर्वेव सूक्ष्म ऋणर्थम शांति वासुदेव सर्वम ये सिद्धांत है सिद्धांत है वासुदेव सर्वम और एक विभाग ऐसा है ये अपरामृति आठ ये अपरामृति अपरामृति मिलती है भी जाती है मिलती है भी जाती है मिलती है भी हमारी है ही नहीं पराम्रति साथ रहने वाले भगवान है कभी भी छोड़ते है ही नहीं और मेरे हुए सब में मौन हो गए मैं सर बचे सदृश्य मेरी हाँ भाई वो सब कुछ हो गए अपना प्रति है भगवान आज भी दूसरे एक बड़ा प्रति नौ है एक भगवान दस है ये सब परमात्मा खुश होते रहे हम एव न मतो अन्यत हम एव न मतो अन्यत हम एव न मतो अन्यत मैं ही हूँ मेरे सिवाय नहीं है कुछ भी मैं ही हूँ मेरे सिवाय कुछ नहीं है मैं ही हूँ मेरे सिवाय कुछ नहीं मौत होगी मौज होगी मौज होगी मौज होगी हमें मत मत पत्र नायनत किंच दस मत पत्र नायनत किंच दस मैं सर्वविधम प्रोतम रुचि बड़ी घना आई वाह वाह प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु सर्वदा परिपूर्ण शांत एक परिपूर्ण समशांत घन चित घन आनंद घन सब जगह परिपूर्ण हो एक ही वासुदेव सर्वति समात्मा दुर्लभ सीधी सरल बात सत्ता एक ही है मूल में सत्ता है तत्काल सिद्धि सत्ता हमारी कोई इच्छा नहीं है कोई इच्छा आनंद हो गया, आनंद मत परतरम नाजत किंचित अस्ति धनंजय मई सर्विदम प्रथम श्रुति मणिगणा आयो ये सेव सात्व बाबा राजस्ताप मत एव तत्व तेषु ते मई न तुम तेषु ते मई न तेषु अहम अते मई न सीधी सादी बात हो रही सीधी सादी बात है अहम एव न मत अन्यत मैं ही मैं हूं मेरे सिवाय उसे ही नहीं बात यह सिद्धांत है और मेरी क्या है कि मुझे वो मिलता है बीच में जाए वो मेरा नहीं होता सीधी सरल बात है प्रकृति मात्र ऐसी है वापरा प्रकृति भगवान है वो ही भगवान ही प्रकृति है परंतु उसका स्वभाव ऐसा ही है भूमि आप अनल वायु खंग मन बुद्धि अहम साथ किसी रहे नहीं कितने साथ रहेगा नहीं रह सकते ही नहीं मिलते मिलते मिलते ये अपरा प्रकृति प्रकृति प्रकृति भगवान के साथ एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है इस आशय के भवन अपने विश्व में भरा एक तू ही तू एक साध्य के सिवाय कोई सत्ता ही नहीं प्रकृति है वो ऐसी है कोई प्रकृति भगवान नहीं अपरा प्रकृति भगवान ऐसे है वो हमारे किसी लोक में जाओ किसी शरीर में जाओ हमारे भगवान साथ में है कोई कामना नहीं कोई इच्छा नहीं कभी मेरा कुछ भी नहीं है मेरे कुछ भी नहीं चाहिए मेरा कुछ भी नहीं है और मेरे कुछ भी चाहिए नहीं कभी चाहिए नहीं जगत में स्वप्न में सुषुप्ति में समाधि में मूर्छा में कुछ है कुछ नहीं हो जाता है हमारे प्रभु मिले हुए है विश्रुते है ही नहीं हमारा कुछ नहीं हमारे कुछ नहीं चाहिए सौर बार है हमारे भगवान है प्रभु हमारे मिले हुए रहते विश्रुते ही खूब भी नहीं मिलते ना जागृत में न स्वप्न में ना सुषुप्ति में ना समाधि में ना मूर्छा में शेष जी ने कहा एकांत भाव मदद करो तो पहले पूछो मनो क्या चाहिए क्या कुछ नहीं चाहिए और क्या चाहिए कुछ नहीं चाहिए और क्या चाहिए कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए मिलता है बिछुड़ता अपना नहीं है भगवान मिलते बिछुड़ते नहीं है मिले हुए ही रहते हैं बिछुड़ते है ही नहीं बिछुड़ सकते ही नहीं बिछुड़ने की सामर्थ्य भगवान में है ही सर्व सर्व परमात्मा है बिछुड़ते नहीं हम आत्मा उठा के सर्व होता रह जीता हम आत्मा उठा के सर्व होता है हम आदि से मध्यम सेवा होता नाम अंत एव हम मध्यम से आदि से मध्यम से भूता अंत एव सर्व नाम आदि अंत से मध्यम सेवा संतो सीधी सर्व बात है वासुदेव सर्व भाग सब आत्मा सुंदर मौज होगी मौज रघु था आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद वाह प्रभु वाह प्रतिक्षण भी हो रहा वो हमारे नहीं है भगवान का स्वरूप है भगवान भगवान स्वरूप है भगवान की लीला है हमारे प्रभु की लीला है, हाल में लीला हो रही है, मिलती है बिछड़ जाती है, मेरी जो मिलती है बिछड़ जाती है वो अपनी नहीं है। हर भगवान है, मेरे भगवान ने लीला है, मैं ना बिछड़ा भगवान है, मौज हो रही है। मैं सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव, मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव, रसो मंसनते प्रभास विषयोरी। ये थे सातु बाबा रास, मन मगन भया तब क्या बोले, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब पाया तृण बोले, पानी में मीन पिया सीरे, जल भी से मीन है, मीन भी जल है, निर्दनेत की ऐसी वो देखता उदासी, पानी में मीन पिया सी। हाँ तुम यार बिना न बढ़े भी कई मथुरा कई काशी, वाह बाबा वाह वाह बाबा वाह वाह बाबा, मोहे परमात्मा परिपूर्ण परमात्मा, परमात्मा परमात्मा परमात्मा परमात्मा परमात्मा परमात्मा मत्तपत्तर नायनत आम एव न मे मन्यवन्नत आम एव न मत्तवन्नत। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।